Chciałbym dać tobie więcej niż przywiązanie, pewność każdego dnia, że masz oparcie, idąc dalej większość. Patrzona w siebie tylko wylicza ilość zalet. Ty jest dobrze pierwsi obok, jak jest problem, czyszczą pamięć. Chciałbym dać tobie więcej niż wewnętrzny spokój, zaspokoić wszystkie spragnień, każde z odwiecznych pokus. Kiedy czas odbiera bliskich, śmierć obraca ego w popiół. Do końca jeden dzień duży chciałbym stać u twego boku. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Idę na szczyt, choć mam lęk wysokości. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Będę tak iść, póki śmierć nas nie rozłączy. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Idę na szczyt, choć mam lęk wysokości. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Będę tak iść, póki śmierć nas nie rozłączy. Zdążyłem zjebać wszystko w życiu poza muzyką. Telefon do matki raz na dwa miechy bliższy. Na scenie mam kontakt z publiką. Jestem skurwielem, choć uczę się kochać. Żyję za szybą, nie wpuszczam do mojego świata obroną. A tak jak znam zagrożenie, to idę na żywioł. Na szyi złoto, zerwany z łańcucha, zaciągam bucha bez prawego płuca. Pluję słowami z krwią na mikrofon. Zabójczy krwotok, nic mnie nie rusza. Przebijam jak kusza membrany w uszach. Dźwiękami przenikam pod skórę jak botoks. Nie znam współczucia, zbyt wiele widziałem samobójstw. Według kanonu sztuka stwarzania pozorów dostarcza znów ofiar życiowych wyborów. Nie ufam Bogu, wojna o wiarę to kolejny powód. Ci sami, co modlą się o nasze zdrowie, wysłaliby ciebie pierwsi do grobu. Nie wierzę w sumienie, mam profil mordercy. Wbijam długopis w serce, gęste czerwone krople spadają na ziemię. Za moje błędy i bliskich cierpienie. Za każdym razem, gdy o tym piszę, to tak jakbym prosił ich o wybaczenie. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Idę na szczyt, choć mam lęk wysokości. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Będę tak iść, póki śmierć nas nie rozłączy. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Idę na szczyt, choć mam lęk wysokości. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni.